wiekiem to jest nasze szczęście i dzięki temu tak naprawdę widzimy więcej. To przyszło z wiekiem, to jest nasze szczęście i dzięki temu tak naprawdę widzimy więcej. To przyszło z wiekiem, to jest nasze szczęście i dzięki temu tak naprawdę widzimy więcej. To przyszło z wiekiem, to jest nasze szczęście i dzięki temu tak naprawdę widzimy więcej. Z wiekiem nabierasz dystansu do niektórych spraw, zdobyć coś kosztem czegoś i stracić twarz. Rodzaj sami powiedz mi, czy było warto popatrz na tych zaciskających pięści twardo. Gdy mówili nam mam to, to moje szczęście. Jedna chwila i nie mieli nic, chcąc mieć więcej, każdy własnym sumieniem. Powiększa dystans, widzisz sam kiedyś plany, a dziś już zbliża smutne marzenia. Zawarte w myślach, przez palce patrzysz na przeszłość, która niby była bliska. Za mało lata, głupot multum i tysiące skutków, ambitna walka z czasem i setki wrażeń, które naprawdę są pamięci warte, jednak z dystansem. Zaglądasz w talię z niepewnością, jaką uzyskasz kartę. Spójrz realnie na to, co zdobyłeś fartem i otwórz oczy tym, co robią z siebie gwiazdy, zatopieni w fantazjach, widząc siebie w betach, na srebrnych osiemnastkach, pełne konta w bankach. Słyszysz to wszystko, co widzi każdy z nas. Największą sztuką jest utrzymać dystans i mieć jakikolwiek wpływ na biegnący czas. Nie mów mi, pytaj ich, czy naprawdę widzą więcej. Czy dorośli do momentu, gdy refleksje stają się najcenniejsze, pogubieni w bezsensie. W tym czasie ja do przodu, by jutro było pewniejsze. By jutro było pewniejsze. To przyszło z wiekiem, to jest nasze szczęście i dzięki temu tak naprawdę widzimy więcej. To przyszło z wiekiem, to jest nasze szczęście i dzięki temu tak naprawdę widzimy więcej. To przyszło z wiekiem, to jest nasze szczęście i dzięki temu tak naprawdę widzimy więcej. To przyszło z wiekiem, to jest nasze szczęście i dzięki temu tak naprawdę widzimy więcej. Tak pokrótce, tak, kilka słów o dystansie. Kilka lat znam cię, ja na winę krócej. Niestety nie zmieszczę tematu w minutę. W myślowym skrócie może wszystko ujrzysz potem na przemyślenie. Masz moment dłuższy, to niewiele się różni. Ja myślę, potem piszę, trzymając dystans do tego, co usłyszę, co zobaczę. Wkrótce jest poemat, nad czym dziecko płacze. Tym starszy się nie przejmie, to latami rośnie we mnie. I w każdym zdystansowany wzrok uważny zauważa każdy eksces doraźny, jak świat stwarza. Nie wczuwam się za bardzo, spokój niektórym jazdom, zbytni niepokój, znam go, znam go, ufam kolejnym rankom. Co mnie spotka, ocenię sam to, by mieć dystans do tego, co się błyszczy. Jaki będzie krok przyszły, kiedyś w głowie, kiedyś milionowe zyski. Powiem chuj z tym wszystkim, o czym mogłem marzyć. Teraz dystans pozwala zauważyć, zauważyć. To przyszło z wiekiem, to jest nasze szczęście i dzięki temu tak naprawdę widzimy więcej. To przyszło z wiekiem, to jest nasze szczęście i dzięki temu tak naprawdę widzimy więcej. To przyszło z wiekiem, to jest nasze szczęście i dzięki temu tak naprawdę widzimy więcej. To przyszło z wiekiem, to jest nasze szczęście i dzięki temu tak naprawdę widzimy więcej.